چلم لہو دعوت الحق اور ربد دی سورت سورہ یوسف سردا دے چکل نبی د شرک دو تصرف جوا پر سورہ یوسف یونس کیا او نبی د شرک فی العبادت جوا پر سورہ ہود کی او نبی د شرک فی العلم جوا پر سورہ یوسف کی نبدی سورت کی نبی د شرک فی الدعا دیو پار کی رد دا اشاعت اربعو پسوری اربعو کوشی مکمل شی دویم مناسبت دارے نوز دی سورت کی دلیل نقلیو تفصیلی پر نفی دا پر مسئلی دا توحید باندی نبدی سورت کی دلائل عقلیہ دی مختلف قسمہ پا مسلید توحید باندی در مناسبت دادے دا سورہ یوسف پا آخر کی او دا سورہ رعد پا اول کی دوار سورتون مشترک دی پا توصیف دا کتاب و صداقت دا قرآن کریم باندی مطلب دا آخری آیت دا سورہ یوسف کی صداقت دا قرآن کریم دے نو پا اول دو سورہ رعد کی بیان دو صداقت و دو ترغیب دے دو قرآن کریم دل مناسبت دارے مز کی سورت پائی کی ذکر و دستور او دنور و دسپومی انی رأیت احد عشر کوکب و شمس والقمر او دی سورت پا اول کیم بیان دے دک نور سکومی او دغشانی دستور و وسخر شمس والقمر دویم آیت کی رازی دغشان مکی صورت آغا شروع شوی اپر حروف مقطعات سرا ندا صورت دام شروع شوی پر حروف مقطعات سرا اغو الف لام را او داد الف لام میم را بل مناسبت دادے دمخ کی صورت و آخر کی ذکر شو وکائی من آیت یوسل تنظم کی وکائی من آیت فی السماوات والارض یمونون علیہا وهم عنہا مورزون دیر دو دلائلون دی پاسمون و ازمکا کی جدی تیری دی پاغیبان دی او داغین اعراض کون کیلی نو دا دیس پا دی صورت کی بیان داغا دلائلو دی داغا دلائلو دی کم پاسمون و ازمکا کی دی چی مخلوق پائی مائی تیری دی داغی بیان دی اللہ اللذی رفعت سماوات بغیر عمد او بیا ثم مستوى على العرش وسخر الشمس والقمر بیا يدبر الامر بیا وهو الذي مد الارض جعل فيها رواسي انهارا من كل الثمرات يوشي الليل النهار في الارض قطع متجاورات جنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان دا طول تفصيل لدسه دا وكاي من آيات فی السماوات والارض یمرون علیہا داغی تفصیل دے دا شان ملکی صورت کی وش پیت کی وی وش پیت کی علیہ توکلت و علیہ فلیتوکل المتوکلون او پدی صورت کی پدیرشم آیت کی وی دیرشم آیت کی علیہ توکلت و الیہ متاب اللہ کوئی پمانا دی الفاظ داری آیاتنا دی کتاب سورت کی مختلف قسم دلائل دیا ادل متنوع دی والذی انذر الیک او آج رالی گلشتا تا من ربک طرف درستانا الحق دا دی رشتنی کتاب لیکن لیر دیا جہر گنا لا یعنینون ایمان نراری اللہ غزا تے جبوتا کری اسمان بغیر تو سننا کسی نے چاسو آسمان غلطے ہاتھ لکڑے کا پارشوان دے کار کی لکڑی دن اور سمئی پھول روانی کرے انہیں کی مقرر پورے مقصد دلائل شیر خالق دار شیر ریم اس ودبر الامر تدبیر کمدار کار پس بلوان دے مدبر عالم ریم مدبر الامر تدبیر کئی دار او کار پس بلوان دے واضح واضح بیان دلائل سفار کی کتاسو کو ملاقات رف الواندی تین کئی اودال لاگ دے چپر اکڑے رزم کا او گردوی بری کے ارونا و انہارا اور امان کری دن ارونا من قبیل اللہ توہا سبنا نوما انبارے گا و من کل سماراتی ادار قسم میں ہونا گردوی بری کی جو رہی دوا دوا پٹائی پشتیبان میں اورا دیلا را یقین بری کے خامخا دلائی کے پار داکم جگہ سوچ گئی او قدم کرتی چوٹی دیا متجاوراتون دیو بل سر لگی دلیا جوہتے جوہتے او باغونا من آناب انگرونا او فصل او کجورے سنوان جوتے وغتلی وغیر سنوان او زان لتے خطلے حدیث پاک جرازی العمو سنو ابیہیا تر دام لگل پلار گندے دے ہمان دو دا دا یو پلار دو زامن دیا دیو پلار دو زامن دی نو ورے رسنوان او دام تا تیخت لے سکوے شی پوگو یو خروبو لے شی پوگو یو باندے او غرکلی منگا بازی دی پا بازی باندے فیل اکل پنے اوکی میوا دیو کتی یو شانی را دا بلبل شانی را یقین بلی کے خامخا دلائل پار رہا کون چاہے عقل کئی تو گورا دا ٹول دا اللہ دا وجود دلائل دیا او دا ٹول دا اللہ دا وحدہ لا شریک دلائل دیا ہاں دیکھ دا خوبوال چارا وستے دوا اگر دا اندوانی یو رنو کریا نو چی آگا بر راخی جی نا آگا دزنی آگا پوستکے آپ اکرے بسر کری ابر رو دیا بر رش نبی اللہ آگا خور کیا نا دل واتو دانی ور کیا نو تو پورا یو زنی آئی کے سورا خیر و برکت آچا ہوا او سنگا یو غٹ پوستکے دیجا پیرا کرے رے او نین کی دا سر رنگ سنگور کرے رے اگر زنی پا دی سنگا پا یو کلی وزنی خیلی او خوب والی لے او بورا او چی دے دارا بند کرے گن چی دارا بند کرے سنگا را دا طول دا اللہ دا وجود دلائل دیا نو دا شانی دا دا وحده لا شريك دلائل دیا وَإِن تَعْجَبْ أَوْ كَذَرْتَ تَعْجَبْ كَيْتَ فَسَاجِ وَذَرِينَا دَلَيْ اَهَلْ كَلَ جِسُمُنْغَ خَاوْرِ اے مُنْغَ جِو خَامْ خَابْ فِيلَا اِسْنِي كُبَيُو دَعْجِ آغَ كَسَانْ جِو كُفْرِ كَرَي رَي فَتَوْحِدْ وَرَوْبَلْ اَوْ دَغَ كَسَانْ تَوْقُنُ وَي فَسِتُنُ وَرَيْكِ اَوْ دَغَ كَسَانْ دِدُو رَخْيَانْ اِبَدَي بَدَي كَيَ مِيشَا اَوْ تَلْوَارْ كَيْ لَيْتَانَا بَعْرَ بَانْدِي قَبْلَ الْحَسَنَا مُخْتِدَنِي كَيْنَا عذاب غاری نیکی یعنی اسباب مدافعات ور سر نشتے او دے بیان لگینو عذاب غاری او بتا دی سرا تیرشیری وان دے دینا نمونی عذاب او یقینا رفتا خامخا خوند بخنی دے خلکتا سرد ظلم دے دینا مراد دے ظلم نا یا سوغائر دیا مراد دے ظلم نا سشے دے مرادنا سوغائر دیا مرادنا سوغائر دیا او یادا چلا رضا دیا چیادا افتی تو بین اروان دیما ذکر کے او بندہ اغتوب او استیرا نبیا فاغا پسپل ظلم ماندی نو ظالم نگر دی گیا چی تو بے وشتی دنا خو بیا ظالم دینا نو مطلب دا اللہ آفا کئی سرد ظلم دینا مراد دینا سغائر والا چبند گنا تو بہو باسی ہر قسم گنائی مجھا خدے ظالم نے مراد دی دغنا دا على ظلمهن مراد دینا سغائر دیا کہ انسان ذان بچ گئی دا کبائرونا وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْ يَقِينًا رَوْسْتَا خامخا سخضا والا لے اوائی آگا سان جو دور اکڑے لے انہیں نشیل آلے گلے پڑی پیغمبر باندی و موجزہ سروز رخبلنا یقیناً تے یرور کو ان کے اذپار دارے یو قوم خاد یو ہدایت کو ان کے مانا پیغمبر ہوا دا آر یو قوم دا پارا با اللہ یو پیغمبر را لے گلو زوگو رسول فاتر چولی کل قوم حاد مراد دینا پیغمبر دیا آیت برا سریرشتم دوشتم سپارا دا سورہ فاتر انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ان من امت الا خلا فیها نذیر مسوئی ان انت الا نذیر نیت مگر یا ورکون کے انہا منگا چیو را لے گلے منگا تو بالحق بحق سارا زیر ورکون کے من ان کو تا یر ورکون کے من ان کو تا انشتر ایسی امت اللہ خلا دیہا نظیر مگر تیر شہر پائے کی پیغمبر یر ورکون کے مولی کل قوم انہاد رفار داری حکم یو پیغمبر پیغمبر ہوا اللہ یعلمو دلائل قدیب جسمنا چپو بارشے باندے ریم اللہ پوئی باغس باندے چی حمل اخلی عرضنانا وما باغس باندے چی کمی رحمنا وما تزداد افاغس باندے چی زیادتی رحمنا یعنی پو بارشے باندے ریم کپڑ دی او کباہر دیا کجڑو کی دی او کباہر دیا اوما تغید الارحام وما تزداد مراتنا کم والے دو بچی گیا یا زیاد والے دو بچی گیا چی بچے آغا ناکس الخلقت دے یا دو بچی داغسان دامن سیوا دیا سیوا والے دے یا وما تغید الارحام وما تزداد مراتنا مودا دا چی کم مودا کمی لگر شبگو میں اشتفی دا شیا وما تزداد آوچ زیادہ رحمنا لیکن دو کالو پیداشی دو کالو پیداشی یا دو سلور کالو پیداشی لیکن امام شاگی رحمہ اللہ اگوی مداد حمل انہائی مداد حمل اگو سلور کالا دیا امام مالک وی زیادہ مداد حمل اگو پیدر کالا دی امام ابو حنیف رحمہ اللہ وی زیادت مدد حمل دوکال دیا وی امام ضحاک کالا چی پیدا شو دوکالو کال پیدا شو نو چی پیدا شو وی خاندن مغاخی نو ضحاک اگردید ضحاک اگردید درشانی وی حرم ابن حیان اگر سلور کال بعد پیدا شو سلور کال بعد پیدا شو درشانی مراد دینا سے شیرے شمار دیا نو کہ جیرے شمار کی مراد جی نو یوم دوام کی دیشی نو درین کی دیشی نو سالورم کی دیشی نو پینزم کی دیشی نو تفسیر بیدائی وی لا حد لہو سحد والا نشتہ دے سحد والا نشتہ اللہ جی سور دیرائی نو دیرو لیشی او بیا وی وسیلہ نہایت ما ہو رفا ارباتون اخیری آگا چی معلوم شویلی مسلور دیا او دیل زہاب کرے دے زہاب کرے دے زہاب نا زہاب کرے دے و انا علا زہاب انبیلی لقادرون زہاب مصدر سینا دے ادیلہ زہاب کر دے ماں ابو حنیفہ رحمہ اللہ اغوی سلور پیو گیڑا کی دیشی ایمان شاگی رحمہ اللہ اغوی پنز کی دیشی نا اغوی اخبرنی شیخن بالیمنی ان امراته ولدت بطونا في كل بطن خمسة. وید یمن یو بڑا راغل ناگ مال چار سو اولاد پیدا شیری یعنی سو سو گیڑو کی آر یو گیڑا کی تینزا اولاد بہو یعنی سو بلی آغیل اللہ اولاد ورکرے اپنز تینزا اولاد شیری او یا مراد دینا وما تغیر الارحام وما تغزاد کم والد دا غدی دا خیز او دا نفاس دے دا خیز دے یا دا نفاس دے لگا اکثر مجھے لس وزی دیا نو کل دا کمشی کل کمشی پتی زور دودری دا پور دودری دا پتری اور دودری دا او کل نفاس اغدی سلوی خوادی نو کل پیندویش رضی شی کل شل شی کل لس شی او کل کل تین استحاض مرض جو شی حیض نی استحاض مرضی نفاس نی استحاض مرضی وما تغید الارحام وما تزداد او آغا چی کمئی ہے رحمنا آغا چی دیاتے رحمنا آر یو شہد اللہ سوا بے مقدار پیو انداز باندے دے دا اللہ سر پیو اندازہ باندھے دے عالم الغیب و شہادتی پوجن کے دے پغیب باندھے اپا اختارو باندھے الکبیر لوے دے المتعال اڈیر لوے دے مطلب دا وہ پارشے باندھے دے ما کو باہر دیا اس وقت سوا منکم وہ بارشے باندھے ریم کو بتاؤ یوں کو پڑو باندھے تو پٹیوں کو کار دیا سوا من کم برابر جستا سنا سوکھ اثر القولا چپڑوں کے خبر آسو چپڑ والے کے بڑے باندھے آسو چاول پٹی دن کے او وسار من نہار او تلون کے دورا دیا مستقسم دل لے لی پٹی دن کے سے او تلون کے دورا دیا لہو دپار انسان محکبات یو بل پسی راجن کی برشتی دیا مطلب خلاص دلیل اغدارا فرشتی میں مسخر دیا دپار انسان یو بل پسی راجن کی برشتی دی پروان دردنا اور سردنا شفاظت گئی دو پہ حکم دا اللہ سارا یقینا اللہ نے بدلائی ماغ نعمت جکڑی پیو کو ماننی تردی پوری جو بدل کی ماغ احکام چی لازمی دنو سنو دے دی باندے چی دی خپل حالت آغا بدل کی اللہ پہ خپل نعمت بدل کی آر کلی تی رازو کی اللہ پیو کو ماننی لازاب پس نیت نبیا سوا پس کون کے پارا دے عذاب فلا مرد لہو پرسن بھائی سو واپس کی ان بھائی دپار دیواز اللہ نمال سو بچ کو ان کے ولدی دا اللہ رضا کے خی تاسو تبریخ نا خوفان دپار دے ارے وطمان او دپار تم درانا وار یار دا نو دے وئی خدای دی گلائی نو کئی اے را خدای با باران در رحمتو کی یارم دا او تمام دا ویرون شغو صحاب سے قال او پیرا پورتا کئی پیرا کئی اللہ وار یار درانا ویرون شغو او پیرا کئی اللہ وار یار درانا ویو سب بے حوادو وگورا طول میں تابدار دیا فرشتی اغلا یادی زمان تصویح ویلیا ویصبح راد او تصویح ویلی پاکی بیان ایجا اللہ راد ورشتا او سیب حمد دی اللہ وانی او فرشتی نوڑی دیر دی اللہ نا کل جی تا داسمان لائی جرار وارید نوایا سبحان رضی یصبح راد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق أولي جل تنظرنا فاستجيب رسل بدي سرا شاتي جفخي أو دي يجادئون في الله جزر كي فدين الله كي فبلن الله كي أو دالله شديد المحال سخ عذاب والا دے لہو دعوت الحق دوپہر دی اللہ دا اللہ دا بلنا ثابت لہو دعوت الحق دوپہر دی اللہ دا بلنا ثابت دعوت توحید ارے کی تفریق مطلب دا دا سمر دلائل بیان فل قسم قسم دلائل خالق دار شیر ریم او پو پار شیر باندے ریم دلشانیا پٹ دی او کباہر دیا خبر دا کپر ادا کپتا والا کشپدا کورز دا ارشے متا دیدار فرشتی مسخر دیا ٹول متا دیدار دی اس وی لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لڑا بل ثابت چی اللہ شرا مدد والذین واقفن یدون من دونی چی ترابلی سوا دی اللہ نا یدون چرا مدد گئی دا مشرکان سوا دی اللہ نا لا یستجیبون لہم قبول والے نشی کولے گئی دپار دی شئین شیوانی ہلا کباس دکھے ہل الما مگر پرشانت ور ان کی ور گلو بوتا دیر پار کی ارسی کی کھلی دیتا اور نی راؤ بے پالے رسی ان کی کھلی دیتا دس نشاد دے اللہ وئی آگا سوکھ چبھی اللہ نے بل سوکھا مدد کر لگے وہ بند لسی پگاڑ اولا لیا دے نیر پگاڑ اولاڑ دے دریا پگاڑ اولاڑ دے بلا سنے دا سی بولا پارکڑی او لپکڑی او ویو گو دما فلی لراشی تکے ما اتندی نمر ما ایو گو دما فلی لراشی یا نو بتر تازہ دی کن اب بئی کیا وہ چنڈی بئی کیا تر تازہ دی اخو دد فلی تنشی رات لے او نرد تندم رکولے شیا دا شانیا انبیاء علیہ السلام اللہ فل قبرون کی ترو تازہ سا چلی دیا نیکان مندگان اللہ کی اواڑی ناغم ترو تازہ لی دلی شیوی دیا میری دا ضروری نگا کہ نیک بندہ دے تازمگا کی کی خود دی دعا نگنی خام خواب از مکر آغا بدن ختمی اخوی با یا خام خواب از مکر آغا بدن محفوظ ساتیا نا خود دے نیکان و خلقو بدن نروض دلی شیوی دیا نک بدن روب دے تو روب نہ دے خواہی تا حاجت نشی سر کو لے حضرت شیر ہے مولاوی دب تدلو میاں والی کا میں جہانگیر اسٹیشن جو لا رہی ہوں وزیر مسجد باندھے ہم لوا او التا فوجیان دا گئی دا گاڑی دب دک روان دی پاگئی باندھے ہم لوا یہ پگار کے رہنو گاڑے ادری اوکل روانی دوں ماں مرغی لوی سی جا دیا سو پتہ لگی سی جا ورو خطی ورو خطی دروازہ کی ادری دوں ادی کی بارانش وہ پوجی اگر لڑکے آواز استی کدی گئی کرے نہیں وہ لے سلام اس کدے اس کو کدی کو دوڑی گاڑے روان گاڑے نیچے کدی کو گمرو خیر دے بول رہے وہ کچھ ارے آئی کی جان تیر سے ملے یار کے بہن بھی داور والا لڑی کا چی را دن نشی نواری لڑی کو لوں گا ور دن نشی بس دس دن نشی کیا گا گیٹ کی ادری ری آئی کیا گا یو فوجی شوروش او شیر ہم مزارے ہم مزارے محمد بھی مر جائیں گے منگ با اللہ پیغمبر پہ قبر باندھے وا زان مڑک ہوا یہ دا شانی تو شیر ہوئی نہ تو بولا کہ دم یہ ماں لینا دا شیر غلط ہوئی ہم مزاری کے رنگ پہ مر جائیں گے خاص مسلم وزیروں کو کٹ لائیں گے نیچی دن بھی میرے جوڑا رو لگی نیچے اول خوئی ماں تو کی تو دا شیر دے غلط ہوئی نولی تو گوئی آئے تو دے میں نہیں ماں والا لے آپ نوے آگئی جاری کے خواہ جگہ چھوڑ دے جگہ چھوڑ دے وے پلاو کے دے پری دے نوے جوڑے میدانی پلاو کے وے را دے وے چی جا ہمیں گا میلو تو دیوے وے کینو لم یہ چی کینو لم نوے یہ چی آج آج سوناو تو سر تو پنجابائی سے لوگ بھی پتہ نگی جسے ہوئے ہم غلط ہوئے اس وایا نوے زر شوروش ہوئے چی شوروش ہم نوے اگما لوی شیر سنگا دی میں شیر داشت چی ہم نظاری سے رنگوں پہ مر جائیں گے خاص مسلم حضیروں کو کٹ لائیں گے یہ جدا نوی فوجیان کو سشول وی لاسو فکونی نیون باری گردولم چی خدا خود تمونگا لبل شا بل سو آئے نوی دغولا کی در اگا کم چی مشر کفتانو وی اگلی سرو خوالی کارو دا منگا دا اللہ دا پیغمبر پا قبر باندے زان مرکو گا دا سیرنگی پا قبر زان مرکو فیرنگی پا قبر زان مرکو اسو منگا ہوں اللہ دے دے فوج و طالبان و ترمیم دا صلح نصیب صلح دے اللہ نصیب کی او دا دے اللہ یو قوت کی او اللہ دے دشمن قوت میں سنا دی نو نرم دا فیرنگی پا قبر باندے زان وجی اگر اسپل رونا طالبان آگا ختمائی کہ آگا کو ستاسو خیل آسو نے دیا در کتاسو دا آگا یار سمرا کی دشمنان شے کو آگا ستاسو خیل آسو نے دیا آر کل کینو دا با اللہ ستاسو پکار را ولی دا با اللہ ستاسو پکار را ولی دائی با تاسو نمخت روانی و تاسو با دائی نرس پی لکا اللہ دے خلق الاخلاص ور کر آتی دا خبر را چھے خوفیو ای جنسو نور دا سے خلق پیدا کل چی آغا صورتاً طالبان نوہ زوری چی آغا طالبان دینا آغا سبی طالب اغیر آغا کنو بدنام کنو تو یہ دا ملہم نا چی طالب دا سے نا دا آغا مرتون بابا خبر ہے چی نا طالب غلان کئی خدا غلط طالب چھے غلط طالب چھے لئے چی دا ہمونگا سیرنگی پا قبر واندران وجنو اور مسلمان سر جنگی دیا کپتان رالوی کہ معلومی کہ خدا سے کسو گنجا یا تعلیم نیما اور تبھی او عالم نیاروی کہ بیان دا بان لڑی دمو لیوی نیمائی دا خبر دا سیدا کہ دا بالا کے کہ بان لبزان نوی کہ سوک دا لسوال مبستا گئی تو کل خبر ہے کہ تو کن دا سر نیبیاوی چھ زنو بیا خو مونگا للگ دغو کا مسئلہ آلو کا نی بس ما قرآن پاک و ما سرو آو دس بس ما او لکا حضرت شیر رحمہ اللہ جی تک سفر بانی ومتلون آو دس بے کو بے او دس بنو لکا جدا تی خلق کشمنان اغڑی اگر جدا خبر رہے کہ اللہ نی نکلی نبندہ خپل مرگ بانی مرشی جنہ جدا تی خلق کشمنان اغڑی او دا اغڑی دا مرگ دا اغڑی مشوری کی چدا بسنگا وجی اور دیر مکو کی حضرت شیر رحمہ اللہ وانی امیشی ملی چیز دتنویلیو تماشے پی اچھلولا انا آغا لشوا ناغور تودریو اور ایوی تاتی اوپا سپل پکیو آچھا اولا اوار تا مطلب را چی کما اللہ دا بندہ نی مقرر کنی نا آغا پا بندہ نرائی آغا نرائی نوی بس ماں قرآن پاک کلاو کو اور سورہ اعراف میں شروع نیچے دیر ویلا رہو رہا تھی نیچے لہو دعوت الحق نوی آئی کی یو فوجی ماں لوئی کہ انہیں سلطان باہو نہیں سنڈی سلطان باہو جو ہے نا آگا نشرا مدد کیڑے نوی ماں دا سے مخبل خواہ نوی مائی پانی لا اگر آگا نوی آگا فوجی ماں لوئی کہ چاہ لگے چھو پر آگا ہے ماں اکلی کہ میں ارور دے اگلے نوی چھو پر آگا نوی آگا ہے ستا ارور تالا اوپر آگے شنی ماں ستا ملے تالا را رکی دیش اوز ماں جو اندے ماں لے اوپر نشی دالے یا کپتان دیر دی اب کشا لشا یا اگر دا کوئی دیر را کل مناسب خبر ہوتا کہ جو اندے رے آلری رے اوتو اور تلے اوپر آگا ناغا کہ جو اندے رے خوچی لرے دے ناغا ناوری آگا تالا اوپر نشی دالے ستا دا خدمت نشی پولے نشی ملے دن آغا بسنگ ستا خدمت کی وی بس بیا ما تیوی ڈوڑے سو نیمار تاوی رخد او بسو نوی ڈوڑے اگر ترانسی دی چرگان سو سو نیمار ڈوڑے پل راوار اس کا منگا زان سر ترلی و اگئی او دا شاندی سپورا ڈوڑے وی اگئی دیر وی دی سر او خورا وی ماینا دیو دما آواز خرابی گی نیمار اگئی سر او خورا اگر مرگر می اگئی سر کینو ڈوڑے آئی سر او خورا بیا مسئلہ شروع شوا وی مالی مرگر دیلی وی خوب وردی مسئلہ شروع کر ابھی کٹکی اسٹیشن مرگر پاس ہو سو آگ سر میو دا بچی ڈکی وی میو دا بچی راز چنا دا وزن سروڑی اوی دی مرگری چی ما خبر شروع کولا می دے مال کنی نسلو شی چی مکو کوریان دی مربا مکی او سل جان را وجی رو وی ما والا دا سکر چی انشاءاللہ گیڑا وزی مرش می روڑا جب دا غی در اوپارا اوی بیا غمی این ویلا ورکی چی دا کورتا یوسا دا کورتا یوسا دا قرآن دے او پردین اخپل جوڑائی والا چی تالا دردی کن او جتا شوروش او کے او سا پاپا تا اینو کوئی گی انا روی خدای از سلا ناسی مدخو سا پاپا تا کوئی گم نن وما هو ببالی او نمی داو با رسیبون کی خلی ویتا او ندا بلن دا کافی رو اللہ زید والال مگر پتباہی کی وللہ یجد او خاص اللہ لا تابدار بیا رسول بیدی پاس محمد جو پاس مگر کی و خوشی سر او پنا خوشی سر خوشی سر مومن اپنا خوشی سر کافر و ظلالهم او سوری دی بلودی ولا سوال سباو بیدا اوہیا سوگ دے مالک داس محمد او ظلم کی ندائی بغلی شنطو ہے چلو مطلب دے امدا دے ہر شے میرے مربوب کار چائے مپالوں کے وہ آیا افتخلتم اے پس بھی اڑی تاسو سوا دے اللہ نا اڑیا مرگان چاہی وا کے اختیار میں لری دپار دو خلو دانو رسو فائدی والا برا خلوگار وہ آیا اے برابر دے ان اڑی ان کے یا اے برابر دی تیرے ہو رہا ہم جائلو بلکہ گردوری گئی دی اللہ سورہ کا سداران یا ہم دس ہوا یا مانند بلنا ہم جالو یا گردوری گئی اللہ سورہ کا سداران خلقو چاہی مخلوق پیدا کرے رے کخل کی بشن تو مخلوق دے دی اللہ اب گر ورشے دے مخلوق پدائی وان دیا دے دکا اللہ مرہ مدد کئی آغای مرہ مدد کئی حضر شیر رحمہ اللہ بھوی دا پودا تجور بلچا جوڑا کرے دا دا خلال لجور بلچا در کرے دا جبا جوڑ بلچا در کرے دا دا مخبض لجور بلچا جوڑ کرے دا وقت جوڑ بلچا در کری دیا نانت طول اللہ پیدا کرے دا طول وقت کر بھی پودا جبا شونڈی خلا شکل صورت دا طول اللہ در کری اللہ پیدا کرے وہ آیا اللہ نے پیدا کہوں گے دارے ہوشی ادا اللہ دیتی آوازے ہو دورا ور راورائی دبرانا ماہن اوبا پس روانی شکن دی بے قدر ہا پاندہ رفت لبان دی چیڑو کے لفتے دنائی کی داری اندازہ برا روانی دی چیڑو لفتے دے نائی کی داری اندازہ برا روانی دی کل بدرائی اگر آزلے دا ہانی جوڑی دا سے آزلے پلاری باندھی جا بھائی یا تو پاچا پلاری بھائی جی داؤلی کاغذ دیر بگیرا سی اداسی چتل راگلے وا فسالت اودیتون پس روانی شکن دی پاندازی پلی سرا فسپورت کسی لاب گردو چت ومیم ماو دا غسنا دا اللہ مثال دکر گئی دا حق او دباتیل چه کم دے کی حق ندے بیان شوے حق ندے بیان شوے ماغ دے مثال دا سیدے لکه ورځې چې تېره شوي دوه کاله درې یا نو دوه درې کاله اوړه ده نو بس تشریفونه دي یا او تیاره تیاره ده نه د لمر د رڼا څه پته لګي نه د سپومۍ د رڼا څه پته لګي یا تیاره تیاره ده نو ګنګه خړي او خس غشاک دی ریګونه دي یا نو کله چې باران شروع شي نو د باران په دې پته نه لګي باران راځي او ریګونه دي یا نو چې هغه باران هغه اوږد شي اوږد شي یا نو دا ریګونه د ځان سره هغه اوبیي هغه ګنګه خړي هغه اوبیي یا او دا شانی هغه ګنګه خړو کي یا پاری کی مار دے لڑم دے یا نو جوڑے آگم پاگا چاپو کی روانی یا اولا مار دا اخبر جبر در گردہ سی وئی یا کل یو پا گوری ادا سی کئی کل پل پا گوری ادا سی کئی نو آگا دوانان ور بسیلی یا انہوں نے ٹس ور کئی اواج نی یا نو سم آران او لڑمانان اگر ہوا جل او سو بو کی لڑل خطا لوی دریاب ته ورسېدل او باران اوږد شو نو چې اوږد شو نو هغه ریبونه هغه اوبیدل او ملک هغه صفا پاتې شو او باران خوریږي نو مخکې خړې اوبه وي او صفا سوتره اوبه هغه بهیږي یا نه هغه خړې اوبه د هېڅوم نه وي او دا اوبه دا د فایدې دي یا دا د سکولو دي او دا سبا سوتره اوبه دي نو باران خو فایده منو خو هغه ریګونو کې څه پته نه لګېده او هغه ریګونه ګنګه خړي خسو خاشا مار لړم هغه هر څه پې غالب وو او ډېر زرګونه یې جوړ کړي وه او چې هغه باران اوږد شو نارار سے ختم شو سپیر ہو کو پاتی شو درشانی مثال دا حق دے یا حضرت شیر رحم اللہ وی چھ دیر زمانہ باران نی شوے اسی باران شروع شی نسکی والا غاپی یا ذکر یری جنو غاپی اگر غاپی یا نو درشانی وی بے کم ملکی چھ بیان دا حق ندے شوے نو جتا مسئلہ شروع کر نو جوڑی دا چھڑی بشی یا سوک وادی را گلے دے سو پنچی راگلے رے دیدی نا راگلے رے دان منی او آغن منی دان منی آغن منی داغ مار رے از آغا گجب وال دیا دیو انگر بسی در در جب ہوئی تی دان منی او دی آغن منی دی زادی خبر نمی او دی حیات الانبیاء نمی دی کرامت نمی الحمدللہ دا عرص برابر منو خدا سی منو سنگا چیلی دا سی نمانو لکا سنچی مبتدین و مشرکین منی دا سی نمانو انبیاء علیہ السلام جو انبی دی قلائق را مدد کولو نی دی اولیاء کرام اگر جو انبی دی قلائق را مدد کولو نی دی لائق را مدد کولو نی دی اگر جا اللہ حیاتی بردخی اور کرے رہے جنی رشتیا ہوا ہے کہ پیغمبر غحول جو اندے ہو کمڑو ہوا او دا شہدا چې الله وای بل احیاء بلکی ژوندۍ دي نو دا ژوندۍ خخړې کومړې مطلب دا اموات عندنا احیاء عند الله بل احیاء عند ربهم دا الله سره ژوندۍ دي وای دا انبیاء علیهم السلام ژوندون دا شهدا او ژوندونونه وي خدا غي ډېر اعلی ډېر ارفا او دیر اوچت دے یا انو مائے ہوئے لی ایو سو قسم جو اندن دے یا ایو دخیٹی جو اندن دے سجھے دخیٹی جو اندن دے نو دا دا عام خلقو چی دا مور پا گیڑا واندی دا غی جو اندن یو شانے لے او دا انبیاء لے مسلم دا غی جو اندن بل شانے لے محرط آمینہ چی دا اللہ دا پیغمبر مور دا اگر وہی مائش درد و تکلیف نہ دے محسوس کرے یار یو پیدائش دا عام بچو دے یو دا اللہ دا پیغمبر دا پیدائش ہوا چی اگر وہی دا اس پتر بانی نیم پوشو لی یار او ما یو رانا محسوس کرے ندی دوالو جوندونو کے فرق دے دنیا جوندون دے ابو جہل جوندے دے دا اللہ پیغمبر جوندے دے خدا ابو جہل جوند آغا دا شقاوت و دا بدبختی آدے دا پیغمبر جوندون دا اعلی سعادت و دا نزبختی آدے نو دا شن دا قبر جوندون دے ناغا دا شہداء و ذان لے دا عام خلق و ذان لے دا انبیاء و ذان لے تو دے دا یوین و عینک ننو آبدا لشویر نا دے دا یوین و عینک ما جوابو کو ما جوابو کو جواب دیلو کہ دلتا روپ نعزتا توپ نا جواب دیلو کہ دوشن بسم اللہ نراوالا نو پا اختتام مانی طول اگر نقل کا نقل کواو جواب کوا نقل کواو جواب کوا جواب دیلو جواب دیلو نوی چی یو دے توپ والے بل دے توپ والے ما جواب کرے چتلی ونی با دیلو جواب ہوئی روح دیل جواب نو ایا یا بہادا سب دیل جواب ہوئی چی اگر ما کتاب نہیں دیلے ما کتاب ہی نہیں دیلے ما کل کتاب دیلے جواب بہادا معتبری چی ما دی کتاب عبارت آگا نقل پی او جواب ہوئی چی ما دی کتاب عبارت نی نقل شے نا با جواب نی اب اسی جواب بنی نو انبیاء لے مسلم چی دمور پا گیڑا جیلی نو دا آگا جوان مندے چی دا جنین جوان دوندے ماشم جوان دوندے کم چلا ندے پیدا نو دا دوالا یو قسم جوان دوندے کی جدا جو جائے نو دنیا جوان دوندے نو دا ابو جہر او دا اللہ دا پیغمبر یو نوع جوان دے او کنا دا اگر آجوان سبل شانی دے او دا پیغمبر جوان دون اگر دنیا جوان دوندے سبل شانی دے نو دا شانی دا پیغمبر او دا شہداء او جوان دون چی بردخی دے نو دا یو شانی دے کنا دا دا یغا با بردخی او دا آغا با دنیاوی دا خیرت جوان دون دے نو دا دا ابو جہل ہون دے دا دا نور ہون دے نو آغای یس کری خون دویا چلی بوئی پا دی جہنم دیا او انبیاء علیہ السلام دا آغای جوان دون آغا دیر بہتر دے او دا اخروی جوان دون دے نو یونو عنا دے کنا بدل دے چلا گئی اگا اخروی دے او دان بیا اگا سبلا نو آدے نمیدہ طول پر بسی دے دنیاوی نو دے اطول اخروی دے یو شانے دے بدل نو دے نمیدہ جی درشانی پیوانیت نظر باندی کتاب نسی